الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. یہ دعا جو کوئی شعبان المعظم میں کسی بھی وقت پڑھ لے، پورے شعبان میں خواہ ایک ہی بار پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 1000 سال کے گناہ معاف کرتا ہے. جب وہ اپنی قبر سے بروز قیامت نکلے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین میں لکھے گا. اے سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ پایا، یعنی اپنے گھر میں نہ پایا، تو میں تلاش کرنے نکلی اور وہ مجھے مدینہ پاک کے پاکیزہ قبرستان میں ملے، یعنی جنت البقیع میں مجھے ملے. مجھے دیکھ کر فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے ہاں تشریف لے گئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، تحقیق اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ ام المؤمنین سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ جو بچہ اس سال میں پیدا ہونا ہوتا ہے وہ اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس سال میں جو آدمی مرنے والا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات ان کے رزق اترتے ہیں. حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب شب براءت آتی ہے، اصل ہم لوگ کہتے ہیں شب برات، در حقیقت ہے شب براءت، براءت معنی نجات، شجاعت، شرافت، صداقت، براءت ہے نا، اسی وزن پر. جب شب براءت آتی ہے تو ملک الموت علیہ السلام کو ہر اس آدمی کا نام دے دیا جاتا ہے جو اس شعبان سے آئندہ شعبان کے شعبان تک وہ مرنے والا ہوتا ہے. اور حال یہ ہے کہ ایک آدمی کھیتی بو رہا ہے, کوئی نکاح کر رہا ہوتا ہے, کوئی عمارت تعمیر کر رہا ہے, اور ملک الموت منتظر ہوتے ہیں کہ کب حکم ہو اور اس کی روح قبض کریں. تو پیارے پیارے سائے بھائیو, آپ نے ملاحظہ فرمایا ان احادیث کی روشنی میں کہ یہ رات جو ہے یہ مطلب بڑی اہم بھی ہے اور نہایت ہی نازک بھی. اہم واقعی ہے کہ اس رات میں بڑی مغفرتیں ہوتی ہیں. قبیلہ بنی کلب کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ گناہگار بندوں کی بخشش فرماتا ہے. قبیلہ بنی کلب جو تھا یہ بکریاں بہت پالتا تھا, تو ان کے پاس بہت بکریاں ہوتی تھیں, تو اس لیے اس قبیلے کے بالوں سے تشبیہ دی گئی, بے شمار لوگوں کی مغفرت اس رات کی جاتی ہے. یوں یہ رات بہت اہم ہوئی اور نازک اس لیے ہوئی کہ روایتوں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس کے باوجود کچھ لوگ جو ہیں, کچھ مسلمانوں کی اقسام یا لوگوں کی قسمیں ایسی ہیں کہ اس رات میں ان کو نہیں بخشا جاتا. مثلا مثالیں دی گئی حدیث میں کہ کاہن اس رات نہیں بخشا جاتا, جادوگر اس رات نہیں بخشا جاتا, شرابی جو شراب کا عادی ہو وہ نہیں بخشا جاتا, دو مسلمانوں میں لڑوانے والا, پھوٹ ڈلوانے والا جس کو چغل خور کہتے ہیں, وہ بھی نہیں بخشا جاتا اس رات میں. اور کینہ ور, یعنی جو مسلمان کے لیے اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھتا, اس قسم کے مسلمان بھی نہیں بخشے جاتے اس رات. اور ایک روایت کے مطابق تصویریں بنانے والے, فوٹوگرافر ہے نا, وہ بھی اس رات نہیں بخشے جاتے. کاہن, جادوگر, کیناور, چغل خور اور تصویر بنانے والے اس رات میں نہیں بخشے جاتے. ماں باپ کے نافرمان بھی اس رات میں نہیں بخشے جاتے. عادی زانی, سود خور, یہ بھی نہیں بخشے جاتے اس رات. تکبر سے اپنے تخنوں کے نیچے پائجامہ لٹکانے والے, یہ بھی نہیں بخشے جاتے اس رات. تو یہ قسمیں ہیں مطلب ہے نا کہ مسلمانوں کی, کہ جو مطلب اس رات بخشے نہیں جاتے. اگر ان اقسام کو ہم تلاش کریں تو کچھ قسمیں تو اپنے اندر ہی مل جاتی ہیں. مثلا دو مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے والا کام, آپ کہیں گے بھائی میں تو یہ نہیں کرتا, میں آپ کو بتاؤں آپ کیسے نہیں کرتے. آپ اس طرح کرتے ہیں کہ کسی کوئی آپ کے پاس بولتا ہے, مثلا اقبال نے آپ کو کہا کہ الیاس جو ہے یار اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, ڈانٹ دیتا ہے. اقبال نے آپ کو کہا تو آپ نے الیاس کو آ کر یہ بات کہہ دی, اقبال تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اور مطلب یعنی کہ آپ لوگوں کو ڈانٹ دیتے ہیں. اقبال نے یہ کہا, آپ نے یہ خبر مجھے پہنچائی. تو سیدھی بات ہے کہ فطری تقاضا بشر کا کہ مجھے اقبال پر غصہ ہے, میرے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے میرے پیچھے سے, چھوڑو والے اقبال تو جانتے ہو تم, یہ تو گالیاں بھی بکتا ہے, میں میرے منہ سے کبھی گالی سنی تم نے؟ اب الیاس اپنا تقوی جھاڑ رہا ہے نا کہ تو نے کبھی میرے منہ سے گالی سنی؟ اقبال تو گالیاں بھی نکالتا ہے. اب آپ پہنچے اقبال کے پاس, الیاس تو یوں کہتا ہے تمہارے بارے میں, تم گالیاں نکالتے ہو, گالیاں نکال, تم کو پتا نہیں یہ الیاس بہت باتیں بناتا ہے, تم گالی کی بات کرتے ہو, یہ تو یوں بھی کرتا ہے, یہ تو یوں بھی کرتا ہے. اب کیا یہ دونوں میں آپ نے جو یہ سلسلہ کیا نا, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اسی کو پھوٹ ڈلوانا کہتے ہیں. چغل خوری اسی کو کہتے ہیں کہ ایک کی بات دوسرے کو پہنچا دینا, اور دونوں میں آپ یہ نہیں کہتے کہ دونوں فائٹنگ کرو. اگر آپ کہو گے دونوں فائٹنگ کرو تو کبھی نہیں ہوگی. آپ کو دونوں لڑو, میں ذرا تماشا دیکھنا چاہتا ہوں یار, میں میری خواہش ہے کہ تم لڑو تو کبھی کوئی نہیں لڑے گا. آپ ایک دوسرے کی باتیں پہنچاؤ گے تو آٹومیٹک شیطان جو ہے وہ مطلب یعنی کہ سیٹنگ کر دے گا, اور مطلب یعنی کہ لڑائی ہو جائے گی, آپس میں بغض پڑ جائے گا, اناد پڑ جائے گا, خار بازی جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہو جائے گی. تو یہ ہم میں سے کم و بیش ہر شخص کرتا ہے. پورے گھر کے گھر یوں ہی تباہ ہوتے ہیں. عورتیں خاص کر کے اس میں ماہر ہوتی ہیں, تو عورتوں کے کام زیادہ ہوتے نہیں ہیں, تو یہ اس قسم کے کام میں بہت تیز ہوتی ہیں کہ وہ تم کو اس نے یوں کہا تھا, تم کو یوں کہا تھا, تم کو اس طرح مطلب وہ لڑواتی رہتی ہیں. یعنی ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی, سارے مرد ایسے نہیں ہوتے, مگر یہ عام طور پہ عورتوں میں بہت ہوتا ہے. جب یہ کسی کے گھروں پہ جاتی ہیں نا تو کتنوں کی کہانیاں مطلب پھر مرچ مسالہ لگا کر وہ مطلب بیان کرتی, پھر وہاں کی کہانیاں وہاں جا کر بیان کرتی, اور یہی مطلب ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے. تو اکثر ہمارے اندر بھی یہ مذموم صفت موجود ہوتی ہے. آپ غور فرمائیے گا, آپ خود مطلب یعنی کہ آپ کو لگے گا کہ نہیں, ماں بیٹے میں لڑائی کرواتے ہوں گے آپ کہ بھائی تو ماں تمہارے بارے میں یوں بولتا تھا, ماں بولے گی ہاں یوں یہ بھی تو یوں ہے تو یوں ہے, تو آپ بھائی کو بولتے ہوں گے یار ماں تمہارے بارے میں یوں بولتی ہے. تو کیا ماں بیٹے میں نفرتوں کے بیج بوئے گئے, آپ کو کانوں کان تک کانوں کان خبر نہیں ہوئی, شیطان نے اتنا بڑا کام آپ سے لے لیا. تو اسی طرح جیسے کہ بھائی نگران ہے علاقے کا, نگران سے کوئی بات ایسی نکل گئی کہ ایک مبلک کے بارے میں کہ یار یہ ٹائم پورا نہیں دیتا اور دنیا داری میں بہت پڑا ہوا ہے مطلب, تو بول دیا, تو آپ نے جا کر بول دیا اس کو مبلک کو کہ یار وہ نگران تمہارے بارے میں یوں بولتا تھا کہ یہ تو بالکل یعنی کہ دنیا کا کتا ہو گیا. اب وہ بیچارہ کہہ رہا تھا نگران کے دنیا داری میں پڑ گیا اور تم نے یہ مرچ مسالہ لگا کے کہ دنیا کتا ہو گیا, کتا کا گدھے کا بچہ کہیں گا, تو آپ نے اس کو کہہ دیا گدھے کا بچہ ہے. تو اب وہ گدھے کے بچے کو پھر غصہ آیا تو اس نے کہا یہ سور کا بچہ ہے, تو پھر مطلب یعنی کہ ٹینشن بڑھ گیا. اچھا عوام کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سور کا نام لو 40 وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے, کوئی بولتا ہے 40 دن زبان ناپاک رہتی ہے, اس لیے میں نے کہا یہ وضاحت بھی کر دوں. تو ایسا نہیں ہے, مطلب سور کا نام تو قرآن شریف میں بھی ہے, سور کا نام نماز میں بھی لے سکتے ہیں, تلاوت جب کریں گے تو خنزیر عربی میں کہتے ہیں تو خنزیر, تو خنزیر کا نام جو قرآن شریف میں موجود ہے, تو جب وہ آیتیں پڑھیں گے تو خنزیر کا نام آیا تو نماز ہو گئی, بلکہ وہ لفظ ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں. تو یہ مطلب جہالت کی وجہ سے بعض باتیں, تو یہ ضمناً میں نے اس کی وضاحت کر دی. تو بہرحال اس طرح مطلب چغل خوری جنرلی ہر شخص کرتا ہے, الا ماشاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے. اور اکثر جو لڑائیاں جھگڑے اور خاندان کے خاندان جو تباہ ہوتے ہیں, وہ آپ اگر اس کے آپ گہرائی میں اتریں گے نا تو یہ سب کے سب چغل خوری کی وجہ سے ہوتا ہے. دو بندوں کی ناراضگیوں کا سبب ہی چغل خوری ہے. عام طور پہ انہیں ناراضگی بڑھتی نہیں ہے, ٹھیک ہے ناراض ہو گئی, ایک بندہ روٹ گیا, اب روٹنے والے کو بار بار اس کی باتیں جو پہنچاتا ہے نا, تیرے کو یوں بھی بولا تھا, اس نے یوں بھی بولا تھا, اس نے کچھ بولا تھا, تیرے کو یوں بولا, تو یوں مطلب ایک دم ٹینشن بڑھ جاتا ہے. اور بعض اوقات پھر تحقیق ہوتی ہے تو اس میں 10% صحیح ہوتا ہے, 90% جھوٹ بھی ہوتا ہے. چغل خور جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں, یعنی کہ ایک دوسرے کو مطلب یعنی کہ بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں, تو اس طرح لڑواتے ہیں. حالانکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا, جنت میں چغل خور نہیں جائے گا. اور چغل خور کتنا بد نصیب ہے کہ اتنی بڑی رات شب براعت اس میں بھی اس کے لیے مغفرت نہیں ہے, اس کے لیے نہیں. اور اس چغل خوری سے بچنا, الا ماشاءاللہ کوئی بچ جائے تو بچ جائے, ورنہ آپ غور فرمائیں اپنا محاسبہ, آج رات جب آپ فارغ ہو تو غور کر رہا آپ کو یاد آئے گا کہ ہاں یار فلاں کی بات میں نے فلاں کو پہنچائی دی, فلاں کی یار تو چپ مرتا تو میرا کیا جاتا, خواہ خواہ میں نے بول دیا کہ تیرے کو گالی دی تھی, تیرے بارے میں تو یوں بولتا تھا, تو پیسے کھا گیا ہے, اس نے میرے کو بتایا, مجھے تھوڑی پتا تھا کہ تو لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے. اس طرح بلا ضرورت مطلب ایک دوسرے کو جو بتاتے ہیں نا باتیں, ایک دوسرے کی پولے کھولتے ہیں, ایک دوسرے کے عیب دوسروں کو ظاہر کرتے ہیں, تو یہ چغل خوری ہوتی ہے. غیبت بھی ہے, چغل خوری بھی ہے. غیبت تو صرف بتانا, اور چغل خوری ایسی فضا قائم کرنا کہ آپس میں ٹھن بھی جائے, تو ٹھن جاتی ہے. تو اگر غیبت چغل خوری پر اگر کنٹرول کر لیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے پھوٹ ہو. اور یہ مطلب گھر کے گھر, خاندان کے خاندان, اور برادریوں کی برادریاں, قبیلوں کے قبیلے یہ تباہ ہوتے ہیں, یہ چغل خوری کی وجہ سے زیادہ تر تباہ ہوتے ہیں. تو اس چغل خوری سے توبہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری اور سچی توبہ. اب اس میں پیچیدگیاں ہیں, کہیں کہیں حقوق العباد بھی تلف ہوئے تو اس کی پھر بندے سے معافی مانگنی ہوگی. اب مثلا ایک نے آپ کو بات بتائی, آپ دوسرے کو کہہ کر آئے, تو اب اس کی دل آزاری بھی ہوئی, پھر آپ نے مرچ مسالہ لگایا, پھر غیبت کی تو پتہ چل گیا. ایک تو کسی کی غیبت کی, اگر اس کو پتہ نہیں چلا کہ جس کی ہم نے غیبت کی, جب تو مطلب یعنی کہ اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں. دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے, یا اللہ میری اور اس کی بخشش کر دے, تو مطلب یعنی کہ اس طرح دعا مانگتا رہے. اور اگر جس کی غیبت ہم نے کی اس کو پتہ چل گیا تو اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی کہ بھائی مجھے معاف کر دو, میں نے تمہاری غیبت کر لی. پتہ چل گیا تو, پتہ نہیں چلا تو اب اوپر جا کر بتانے کی ضرورت نہیں اس کو, یہ خیال رکھیے گا. خیر, تو ایک تو چغل خور کی اسرات بخشش نہیں, تو اس میں غالب اکثریت مسلمانوں کی بدقسمتی سے مبتلا ہے چغل خوری میں. شرابی عادی, تو جو لوگ شرابیں پیتے ہیں, نشہ کرتے ہیں, ہے نا, وہ اس سے مطلب یعنی کہ سبق حاصل کریں اور توبہ کریں. ماں باپ کا نافرمان, اس میں بھی بچنا بہت مشکل ہے. اکثر لوگ آج کل ماں باپ کی بہت زیادہ نافرمانی کرتے ہیں, حد درجے نافرمانی کرتے ہیں, بالکل یعنی کہ ماں باپ کو لفٹ ہی نہیں کراتے, اہمیت ہی نہیں دیتے. ماں باپ بیچارے اچھے برے کے لیے کچھ بات کرتے ہیں اور وہ غصہ آ جاتا ہے, اور وہ مطلب شور مچانا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر آ کر ہمارے پاس روتے ہیں کہ اجتماع میں نہیں آنے دیتے, اور داڑھی کا یوں بولتے ہیں, امامے کا یوں بولتے ہیں. تو کافی حد تک اس میں لڑکوں کا قصور بھی ہوتا ہے کہ یہ ماں نے بیچاری نے ذرا کچھ بولا تو ماں کو ڈانٹ کے رکھ دیا, تو پھر ماں کو غصہ آتا, بولتے تو یہ سیکھتا جا کر, تجھے الیاس قادری یہ سکھاتا ہے, پھر بھی وہ بولتے ہیں, ان کی گھومتی ہے. تو اس طرح مطلب سبب خود ہم لوگ بنتے ہیں ماں باپ کی ناراضگی کا, ان کو غصہ دلانے کا. اب ماں نے حکم دیا ہاتھ جوڑ کر, جی امی, آپ نے اگر کہہ دیا تو آپ پر کون سا منو کا وزن پڑ جائے گا, بابا جی ابا جان ابھی حاضر ہوا, تو کون سا مطلب یعنی کہ نقصان ہو جائے گا. اتنا تو حق بیچاروں کا ہے کہ ان کو آپ ادب سے بات کریں, تو آپ تو یہ بھی نہیں کرتے. آتا ہوں, کیا مغز کھا گئی ہے, کیا دماغ کھا رکھا ہے, اس طرح کے جب جواب دو گے تو وہ کہیں گے کہ الیاس قادری نے تم کو یہ سکھایا, دعوت اسلام نے تم کو یہ سکھاتے, وہ غصے میں آ کر کہیں گے. تو اس لیے مطلب یہ کہ ہر صورت ماں باپ کا ادب بہت ضروری ہے. ماں باپ آئیں, آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں, مستحب یہی ہے, مستحب کہ ماں باپ کی آپ تعظیم کریں, کھڑے ہو جائیں. اچھا, ہاتھ چومیں, بارہا مشورہ دیا ہے کہ کم از کم ایک بار تو آپ روزانہ والد صاحب کا ہاتھ چوم لیا کریں, کم از کم روزانہ ایک بار ہاتھ چوم لیا کریں. اب ادب سے کھڑے ہو جائے کریں, ماں باپ جب آئیں ان کو آپ سے نرمی سے خشوع اور خضوع کے ساتھ بات کریں. اب جب یعنی کہ ہم لوگ ہیں جیسے ہم پر ہمارا جن پر اثر ہوتا ہے, وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس طرح بیٹھیں گے, آواز نہیں نکلے گی, آہستہ آواز بولتے ہیں, تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, بارہا سوچتا ہوں یار یہ میں نے ان کو ایک پیسہ نہیں دیا, میرے سامنے یوں کرتے اور یوں مطلب یعنی کرتے ہیں, اگر اس طرح یہ ماں باپ کے سامنے کریں یا اور لوگوں کے سامنے کریں تو ایمان سے ایسا کمال ہو جائے اور اتنا زبردست مدنی ماحول قائم ہو جائے کہ جس کی حد نہیں. اگر سب کے ساتھ یہ نرمی سے بات کریں اور جی جی کر کے جواب دیں تو مزے کو ہی مزہ آ جائے, ایسا کام ہو جائے. لیکن یہ ہوتا نہیں ہے بدقسمتی سے. تو اس کی عادت ڈالیے خشوع اور خضوع کی, کہ سب کے سامنے خشوع و خضوع ہو, اور کم از کم ماں باپ تو اس کے مستحق ہیں ہی ہیں, ماں باپ کے سامنے تو ہونا ہی چاہیے یہ. کہ پہلے کا دور تھا کہ ماں باپ سے اولاد آنکھ نہیں ملاتی تھی, ہم نے بڑے بوڑھوں سے سنا ہے کہ آنکھ نہیں ملاتے تھے, اور اب تو ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے اولاد خدا کی پناہ. تو اس لیے مطلب ماں باپ کو ستانا بالکل یعنی کہ حرام ہے, اور مزید اس کی وعیدیں آپ سننا چاہیں تاکہ آپ کو شوق پیدا ہو ماں باپ سے بنانے کا اور اس نے سلوک کا, تو میرا کیسٹ سنیے, میری کیسٹ سنیے, ماں باپ کو ستانا حرام ہے, یہ کیسٹ کا نام ہے, ماں باپ کو ستانا حرام ہے. یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں, انشاءاللہ آپ اس کو سنیے تو آپ کو پتا چلے گا ماں باپ کے کتنے حقوق ہیں. خیر, تو ماں باپ سے تو مطلب یعنی کہ سیٹنگ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے, خصوصاً ماں کی تو ممتا مشہور ہے, بہت نرم ہوتی ہے ماں. تو موقع اچھا ہے شب برات, شب براعت کو ابھی چھ دن پڑھیں, ہے نا, آپ پہلی فرصت میں ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہوں, ان کے قدم پکڑ کر ان سے معافی مانگ. بھلے آپ نے ان کو نہیں بھی ستایا, اگر واقعی آپ عابد اور زاہد بن چکے ہیں, کبھی آپ نے ماں باپ کا دل نہیں دکھایا, جب بھی جا کر معافی مانگ لیں. دیکھو جس کے گناہ نہیں ہوتے وہ بھی اگر معافی مانگے توبہ کرے تو کیا مذائقہ ہے. سید المعصومین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی گناہ نہیں, آپ تو معصوم ہیں, لیکن روزانہ 70 بار, ایک روایت کے مطابق 100 بار آپ توبہ کرتے تھے, استغفار کرتے تھے, توبہ کرتے 100 بار روزانہ, حالانکہ کوئی گناہ نہیں, پھر بھی توبہ کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں. تو توبہ کرنے سے کیا, الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے, توبہ کرنا دعا کرنا ثواب سے تو خالی نہیں ہے نا. تو جس کے گناہ ہیں نہیں, جو بخشا بخشایا ہے, وہ بھی توبہ کرے گا تو اس کے درجات مزید بلند ہوتے چلے جائیں گے. تو آپ کے ذمے ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہے, مان لیا پھر بھی آپ معافی مانگ لیں, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ماں باپ کے دلوں میں آپ کے لیے اور جگہ ہو جائے گی کہ میرا بچہ کتنا پیارا ہے, میں منع کرتا ہوں منع کرتی ہوں کہ نہیں بیٹے نہیں, تو بھی معافی مانگے جا رہا ہے, کتنا پیارا ہے. تو اس طرح ماں باپ کا دل خوش ہوگا اور ثواب آپ کو ملنا ملنا ہے. کہ کسی مسلمان کا دل خوش کرنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے. اچھا یہ تو حدیث ہے, ہے نا, نفلی عبادت سے افضل ہے 60 سال کی. اچھا, اور حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, کسی مسلمان کا دل خوش کرنا 100 نفلی حج سے افضل ہے. اچھا, تو عام مسلمان کے دل خوش کرنے اتنا بڑا ثواب, کہ عام مسلمان کا دل خوش کرنا اتنا ثواب, تو ماں باپ تو پھر ماں باپ ہے, ان کا دل خوش کرو گے تو تمہارے ہوارے نیارے ہو جائیں گے. تو پہلی فرصت میں چاہے ماں باپ آپ سے ناراض ہوں چاہے راضی ہوں, ناراض ہوں تو فرض ہے کہ ان کو راضی کریں, اور نہیں ہے جب بھی ان سے باہر حال معافی مانگے, بھائیوں سے بہنوں سے چھوٹوں سے بڑوں سے, گھر کے ہر فرد سے آپ جا کر مطلب گھر میں معافی مانگے, ان کو راضی کریں کہ کسی کی دل آزاری آپ کے ذمے نہ رہ جائے. کہ یہ اعمال نامے بدلنے کی رات ہے, کلوزنگ مطلب ہوتی ہے نا, چوپڑے بدلتے کاروباری, وہ جون میں غالباً, تو اس طرح مطلب شب براءت میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں. تو ہمارے اعمال نامے اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں جائیں, اے کاش کہ ہم گناہوں سے توبہ کر چکے ہوں, تو باقی گناہوں سے توبہ کر لی جائے. حقوق اللہ سے تو خود چلو توبہ کر لے, وہ تو اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. حقوق العباد جو ہے وہ حقوق اللہ سے سخت ہے, اس لیے کہ اس میں بندے سے معافی مانگنی پڑے گی. اب کئی بندے جو ہیں وہ اب ملتے بھی نہیں اپنے کو. حقوق العباد کا جہاں تک تعلق ہے, جس کی طرف توجہ عام لوگوں کی نہیں ہوتی, یہ مطلب عام طور پہ ملتے بھی نہیں. اب کتنوں کو پتہ نہیں جھاڑا ہم نے, کتنوں کو ڈانٹا, کتنوں کو گالیاں دی, کتنوں کا دل دکھایا, کس کس کو مارا یاد بھی نہیں رہتا. بعض تو مطلب مار دھاڑ والے لوگ ہوتے, ان کو تو پتہ نہیں, اس کو چاٹا مارا, اس کو گھونسا مارا, اس کو لات جھاڑ دی, اس کو نہیں پتا ہوتا کس کس کو مارا. جب یہاں ماحول میں آتے تو بعض اوقات بہت روتے, بہت روتے. ابھی پرسوں ترسوں ایک بندہ آیا تھا میرے پاس, وہ پنجاب سے سفر کر کے بیچارا, وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا, اس سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی. بڑی مشکل سے اس نے مجھے بتایا کہ میری فلاں لائن تھی, اب وہ لائنیں بھی بتانا ضروری نہیں آپ کو, فلاں لائن تھی اور بڑی بدماشیاں میں نے کی ہیں, اور میں لاہور میں آپ کے اجتماع میں آیا تھا اور بس میری کایا پلٹی ہے. وہ داڑھی اور امامہ سب اس کا تھا ماشاء اللہ, کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اس کی بھی کوئی لائن تھی. بہرحال تو لائن بتائی, اور بہت یعنی کہ اس سے بات نہیں, اتنا پھوٹ پھوٹ کے بیچارہ رو رہا تھا, اس کو اتنا اللہ تعالیٰ اس کے رونے کے صدقے مجھ گناہگار کو بخشے. 6 مارچ کو بولا میں آیا تھا لاہور میں, 6 مارچ کو کوئی اپنا اجتماع ہوا ہوگا لاہور میں, میرا بیان ہوا ہوگا مجھے یاد نہیں رہا. تو وہاں مجھے فلاں ایک اسلامی بھائی کا نام لیا اس نے کہ وہ مجھے آپ کے بیان کے لیے تیار کر کے آپ کے پاس لائے تھے. بس اس دن میرا دل چوٹ کھا گیا, میں نے وہ ساری اپنی پرانی لائن چھوڑ دی اور داڑھی بھی رکھ لی, امامہ شریف بھی باندھا. بولا سرکار کا یہ کرم ہوا ہے کہ میں کل مدینے جا رہا, اس طرح اس نے بتایا. تو اس کی مطلب عمرے کو روانگی واقعی, یعنی جس دن بتایا اس دن کل فلائٹ تھی اس کی, صرف عمرے کے لیے, کاروبار کے لیے نہیں جا رہا, 15 دن کے لیے عمرہ کر کے مطلب عمرے کے لیے جا رہا ہوں. اس طرح مطلب یہ کہ چوٹ لگ جاتی. یہ ان اجتماعات کی تو برکتیں بہت ہیں الحمدللہ. آپ محنت تو بہت کیا کرو, یعنی کیسا بھی بگڑا ہوا آدمی ہو آپ اس سے مایوس نہ ہو. اب یہ سارا وقت نہیں, میں آپ کو وہ نام لینا بھی مناسب نہیں ہوتا, نہ لائنیں بتانی مناسب ہوتی ہے, پولیس والے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, پھر بعد الٹے سیدھے چکر بہت ہوتے ہیں, سی آئی ڈی ادھر آتی ہے میری باتیں نوٹ کرتی ہوتی ہے, تو بعد اوقات اس میں مطلب یہ کہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی شر پیدا ہو, سمجھے. تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ محنت ضرور کیا کریں اور لوگوں کو مطلب یہ کہ لے آیا کریں, کیونکہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں اصلاح کا کر رہے ہیں, ہم ملک کے خلاف تو کام نہیں کر رہے جو پولیس یا سی آئی ڈی ہمارے پیچھے لگے, الحمدللہ. ہاں یہ ٹھیک ہے, اب کیس ویس بنے ہوتے ہیں, بعض اوقات مفرور لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے آ جاتے ہیں, تو اب ان کو ہاتھ پکڑ کے ہم پولیس والوں کے حوالے تو کر نہیں سکتے, سیدھی سی بات ہے, پولیس والا ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا, یہ کہنے پر تو کوئی بات بھی نہیں بنتی, کوئی مطلب ہے قانون بھی نہیں بنتا. بنتا ہو تو ٹھیک ہے, وہ گھوڑے دوڑا لیں, ہمارے ہاتھ میں بھی کسی کا دامن ہے الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ ہم لوگ چاہتے ہیں اصلاح کا کام کرنا, کہ کسی طرح بھی یہ امت جو ہے جو اپنا راستہ بھول کر ادھر ادھر بھٹک رہی ہے اس کا رخ مدینے کی طرف ہو جائے. مقصود ہمارا یہی ہے, ہماری منزل یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مدنی ماحول بن جائے اور ہر مسلمان حقیقی معنوں میں باعمل مسلمان بن جائے, اور بہر صورت اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے. اس کے سوا اور کوئی ذاتی مقصد نہیں, کوئی سیاسی مقصد نہیں, کوئی کاروباری مقصد نہیں, کوئی مطلب ہے کہ وہ چکر ہی نہیں, صرف اللہ کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں رضا چاہیے. تو بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی پر کوشش کریں, اس کو اجتماع میں لائیں, اس کو ماحول میں لائیں, اس سے بعد میں ملاقات کا اور رابطہ رکھیں اور اس کی زندگی بدل جائے اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے, ہے نا. تو اس لیے محنت محنت اور محنت, اسی سے مایوس نہ ہو. آپ 10 بار اس کو دعوت دیں, 50 بار دعوت دیں, کبھی تو غصے میں آ کر وہ آ جائے گا, تو جان چھوڑتا ہے نہیں, چل میں چلتا ہوں تیرے اجتماع میں. اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے وہ آ جائے غصے میں آ کر اور وہ اس کی خطا جو ہے اس کے لیے سبب عطا بن جائے, یہ بھی تو ہوتا ہے نا. آپ نے نہیں سنا کہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک بار کسی جنگ کے موقع پر ایک پہلوان کو پٹک دیا اور تلوار لے کر چاہتے تھے کہ اس کی گردن کاٹ دیں. اب اس نے جب دیکھا کہ ہر طرف سے میں تو مرا, تو اس نے نفرت سے مولا مشکل کشا کے چہرے زیبا پر تھوکا. تو اب فوراً اس کو چھوڑ کے الگ کھڑے ہو گئے, وہ بڑا حیران, یہ کیا ماجرا. میں تو سمجھا کہ آپ مجھے بڑی بے دردی سے اب تو قتل کریں گے کہ میں نے آپ کے ساتھ تو یہ مطلب ہے کہ توہین آمیز حرکت کی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ کہ جب میں تیری چھاتی پر چڑھا تھا اور تجھے ذبح کرنے لگا تھا, اس وقت تک تو میں یہ سارا کام اللہ کے لیے کر رہا تھا کہ تو دشمن خدا ہے, لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو مجھے آیا غصہ, تو اب میرا نفس شامل ہو گیا کہ اب نہیں چھوڑوں گا, اس لیے میں ہٹ گیا کہ میں اللہ کا شیر ہوں, اپنے نفس کا اپنی خواہشوں کا شیر نہیں. تو جب یہ اخلاص دیکھا کہ یہ مسلمان, یہ عجیب قوم ہے, یعنی کہ بالکل اندر شوڑے گا, اب تو بالکل یعنی کہ بے دردی سے قتل کیا جانا تھا اور صرف میں نے تھوکا تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا کہ میں کہیں اپنی ذات کے لیے تجھے نہ قتل کر دوں. یہ ایسا اخلاص, یہ اخلاق اور یہ اخلاص دیکھ کر وہ جو کافر تھا پہلوان وہ مسلمان ہو گیا. تو سبحان اللہ, مطلب یہ ہے کہ اس طرح بھی مطلب یعنی کہ خطا جو ہے وہ سبب عطا بن جاتی ہے. تو کسی کو 70 بار دعوت دو, غصے میں آ کر دو گالیاں دے آپ کو, تو تو جان چھوڑتا نہیں, چل تیرے اجتماع میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ گالیاں دینا اور غصے میں آ جانا ہی اس کی بیڑی جو ہے مدینے کی طرف چل دے, ہے نا. پھر وہ بھی مطلب ہے کہ جھوم جھوم کر کہنے لگے کہ آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب کشتی تمہی پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیجیے. بہرحال یہ کہ موقع موقع کی بات ہوتی ہے, تو اس طرح مطلب ہے کوشش نہیں چھوڑا کریں اور مطلب دل تھوڑا نہیں کیا کریں اور لگے رہا کریں. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا شب براءت میں ماں باپ کے نافرمان کی بھی بخشش نہیں ہوتی, تو سب لوگ اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں انشاءاللہ. عادی ثانی یہ بھی توبہ کر لے, ہے نا, توبہ سے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سود خار, یہ بھی توبہ کر لے, اور توبہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ گناہ نہ کرے. توبہ کے معنی یہ کہ سچے دل سے نادم ہو, شرمندہ ہو, اور یہ عزم ہو کہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا, یہ ہے توبہ. اب داڑھی منڈانے والا توبہ کرتا رہے, داڑھی منڈانے سے توبہ توبہ, اور کل بھی پروگرام ہے داڑھی منڈانے کا, اس کو توبہ نہیں کہتے, یہ فعل بھی حرام تو ہے داڑھی منڈانا. اچھا اب اس کی توبہ اس فعل میں تو مقبول ہوگی نہیں اس وقت تک جب تک یہ داڑھی مطلب ہے کہ منڈانے کے اس حرام فعل سے نادم ہو کر, شرمندہ ہو کر توبہ نہ کر دے, یہ ضروری ہے. اسی طرح بے نمازی توبہ کرتا رہے تو اس کی توبہ کیسی, جبکہ یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں اب نمازیں نہیں چھوڑوں گا اور جتنی نمازیں وہ بھی ادا کروں گا جو پچھلی چھٹی, تو جب اس کی اس بات میں توبہ ہوگی. تو ہر گناہ کے معاملے میں توبہ اسی وقت ہوتی ہے کہ جبکہ وہ گناہ اب نہیں کروں گا, یہ عزم ہو اس کا, جب ہوتی ہے نا. تکبر سے ٹخنوں کے نیچے پاجامہ پہننے والے, اپنے پاجاموں کو غور کر لیجیے, شلواروں کو پاجاموں کو, تقریباً 99% سے بھی زیادہ غالباً لوگ ٹخنوں کے نیچے پاجامہ پہنتے ہیں. حالانکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک شخص تکبر سے تیبند گھسیٹ رہا تھا, اس کو زمین میں دھسا دیا گیا اور اب قیامت تک وہ دھستا چلا جائے گا. تو یہ عبرتیں ہیں ہم لوگوں کے لیے. لیکن اب کسی سے کہو کہ بھائی, تو بولتے آئندہ ہم سلوائیں گے تو اونچے رکھوائیں گے, یہ عام جواب. اگر کسی نے دینا ہے تو اس کی مہربانی ہے کہ اگر وہ یہ بھی جواب دے دے, ورنہ تو ہنس کے ٹال دیتا ہے. اپنے ماحول کا اسلامی بھائیوں کا وہ یہ جواب دیتا ہے کہ آئندہ میں خیال رکھوں گا, آئندہ نہیں سلواؤں گا. اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ کی جیب جو آگے لگی ہوئی ہے وہ اگر درزی صاحب پیچھے لگا لیں, پیچھے, تو آپ چلنے دیں گے؟ نہیں یار, آئندہ سلوا لینا تو جیب آگے لگوانا, اب یہ تو چلا ہو یار, سل گئی جیب آگے. آپ ایک دن کیا ایک بار بھی اس کو نہیں پہنیں گے, نہیں پہنیں گے نا, کہ اس میں یہ فالٹ ہے, یہ مطلب اس میں نقص ہے, عیب ہے, کہ مطلب یعنی کہ جیب اس کی پیچھے آ گئی. تو آپ کے نفس کو جو عیب لگا, آپ کے ذہن کو, آپ کی سوچ کو, سوچ نے جب یہ بتایا کہ یہ عیب ہے دنیاوی اعتبار سے, تو آپ نے جیب جو تھا تو اس لیے آپ نے اس کی سیٹنگ فوراً کی, وہ کپڑا پہنا نہیں. تو شریعت جس کو عیب بتا رہی ہے, صاحب شریعت علیہ الصلوۃ والسلام جس کو عیب بتا رہے ہیں, وہ عیب آپ کے نزدیک عیب نہیں ہے. آئندہ سلوائیں گے, آئندہ جب سلوائیں گے تو خیال رکھیں گے, ابھی تو یار یہ سلے ہوئے پڑے ہیں تو ابھی تو ڈبل. تو اصل گناہ یا ناپسندیدہ کام بندہ اسی وقت چھوڑتا جب لوگوں کی نظر میں ناپسندیدہ ہو. اللہ رسول کی نظر میں ناپسندیدہ ہے, اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی عام طور پر. اسی لیے میں صحیح عرض کر رہا ہوں, یہ ٹخنوں کے نیچے پاجامہ پہننا اللہ رسول کے نزدیک ضرور ناپسندیدہ ہے, مگر چونکہ بندوں کے نزدیک وہ ناپسندیدہ نہیں ہے, لوگ مطلب اس پر کوئی برا نہیں مناتے, سمجھے, تو اس لیے وہ آپ لوگ نیچے پہنتے. اور اگر جیب آپ کی پیچھے ہے تو لوگ مطلب ہنسیں گے آپ پر, تو اس لیے آپ نے فوراً وہ کرتا بدل دیا اپنا. تو یہ جیب کا فالٹ جو تھا وہ آپ کا یہ عقلی فالٹ ہے, عقل میں نہیں ہے آپ کی, مزہ نہیں ہے, آپ نے بدل دیا. اور یہ پتہ نہیں آپ کی عقل پر پتھر کتنے بڑے بڑے کب اٹیں گے, یہ اتنا بڑا فالٹ ہے کہ شریعت جس کو کہہ رہی ہے, اللہ کے رسول منع فرما رہے ہیں جس فعل سے کہ ٹخنوں سے نیچے نہ پہنا جائے, تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. آئندہ سلوائیں گے تو دیکھیں گے. تو مختصر یہ کہ فوراً سے پیشتر جس کو اللہ رسول سے ڈر لگتا ہے, اس کو چاہیے کہ فوراً سے پیشتر اپنی شلوار اور پاجاموں کی اصلاح کرا لے, درزی کو 10-5 روپے مطلب وہ قربانی دے دے, چلو 15 روپے دے دے, 20 روپے دے دے, یہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے اللہ رسول کے حکم سے. آپ اس کو مطلب اس کی اصلاح کروائیں, کٹنگ وٹنگ کرا کے ٹخنے سے اوپر اس کو لازمی مطلب کرا لیجئے گا انشاءاللہ. اب تک پہنتے رہے اس کی توبہ بھی کر لیجئے گا انشاءاللہ. کیناور, یعنی کیناور کی بھی اس رات میں بخشش نہیں. کیناور یعنی کہ بغض و کینا دل میں ہوتا ہے, مجھے اس نے یوں کیوں بولا تھا, خار بار وہ آ رہا اپنا موڈ خراب, گلی بدل گئے. تو اپنے نفس کے لیے دل میں کینا بیٹھ جاتا ہے کسی سے کہ اس کو بس نقصان پہنچانے کی مطلب خواہش ہوتی ہے, اس کے نقصان میں دل خوش ہوتا ہے. تو کسی سے نفرت دل میں ہونا، خار بازی ہونا، بغض اور عداوت ہونا، دشمنی دل کے اندر دبی دبی، سامنے بڑے ہنس ہنس کر مل رہے کہ ہم جیسا خیر خواہ اس کا کوئی نہیں، اور یہ کل مرتا ہو تو آج مر جائے، ہمیں اس سے ہمدردی بھی کوئی نہیں. تو بغض اور کینہ مسلمان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. آپ غور کیجئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جس سے آپ کے دل میں خار بازی ہوگی، آپ کے دل میں دشمنی ہوگی. آپ کوشش کر کے اس سے معافی مانگ لیں. انشاءاللہ اس سے آپ کے درجے بلند ہوں گے. آپ کو یوں لگے گا یار میں اس سے معافی مانگوں، میں معافی مانگوں، یہ کیا بیچتا ہے میرے سامنے. کہ جتنا ہو سکے دنیا میں حقوق العباد نپٹ جائے تو اچھا ہے، یہ رہنا نہیں چاہیے. اگر یہ ذمہ رہ گیا نا تو بڑا مطلب ہے کہ عجیب سا مطلب ہے کہ مسئلہ ہوتا ہے. میں جہاں جہاں قیام کرتا ہوں، لوگوں کے سفر میں جاتا ہوں دعوت اسلامی کے، اس میں تو گھروں میں اور قیام کا موقع آتا ہے تو جتنا ہو سکتا ہے میں ان لوگوں کو خط لکھتا ہوں، شکریہ نامہ، اور خط میں یہ بات بھی لکھتا ہوں کہ بھائی اگر میری وجہ سے اگر کوئی حق العبد آپ کا تلف ہو گیا ہو تو مجھے معاف کر دینا. اچھا اب حق العبد عبد کس ٹائپ کا تلف ہوتا ہے وہ بھی بتا دوں. کبھی یہ ہوتا ہے اگر اپنے بیٹھے تو وہ چونا گھس کر گر گیا تو اب یہ خون جلتا ہے، اس کا چونا ہم نے گرا دیا. اب بولتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے، ہم بولیں گے تو وہ اس کی سمجھ میں نہیں یار اس میں کیا ہوا چونا. یا کبھی یوں بیٹھے تھے، وہ چٹائی پر بیٹھے تھے تو کوئی تنکا کھینچ لیا اس کا. یہ عام طور پہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، چٹائی کا تنکا کھینچ لیا، چٹائی توڑ دی، نقصان تو پہنچایا ہم نے، ہے بہت معمولی نقصان، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ یہی تنکا پھنسا دے کل قیامت کے دن. حضرت سیدنا کہمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہمش بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں منہاج العابدین میں پڑھا تھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ آپ مسلسل اس فعل کی وجہ سے 30 سال تک روتے رہے، ایک فعل کی وجہ سے 30 سال تک روتے رہے مسلسل. تو کسی نے پوچھا ہوگا کہ حضور وہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ایک بار میرے یہاں مہمان آ گئے تو میں نے ان کو مچھلی پیش کی، پھر ہاتھ دھلانے کے لیے پڑوسی کی دیوار سے تھوڑی مٹی کورچ لی. تو اب جو اس وقت تو ماربل اور یہ حساب کتاب ہماری بلڈنگ ہو گئے، پہلے تو کچی مٹی کے ہوتے تھے مکانات عام طور پہ، تو مٹی جھڑتی رہتی تھی، لوگ کورچتے بھی رہتے تھے. تو یہ مٹی جو ہے تھوڑی سی اس میں کورچ لی، ہاتھ دھلوا دیے، پھر احساس ہوا کہ میں نے اس کی اجازت تو لی نہیں تھی، بے دے اس کی دیوار سے اتنی مٹی کم کر دی پڑوسی نے. اس صدمے سے 30 سال تک روتے رہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، ایک بار گزر رہے تھے، پاؤں کیچڑ سے سن گیا، تو کیچڑ والا پاؤں جو تھا وہ ایک کسی مکان کی دیوار سے آپ نے صاف کر دیا. پھر احساس ہوا کہ یہ مکان ہے کس کا، میرا تو نہیں ہے، میں نے اس کے مکان کو دھبا کر دیا. ہم لوگ تو جا رہے ہیں تو کسی کی دیوار پر پھچ کر کے پان کی پچکاری ماری، تو کسی پر کچھ تو کسی پر خق کر کے وہ کھنکار ڈال دی، ہم لوگ تو کرتے ہی ہیں سمجھے، تو کسی کی دیوار پہ مزے سے موت رہے ہیں لوگ، ہے نا، کوئی آسرا نہیں کرتا. میں آپ کو شرعی مطلب یعنی کہ احکامات عرض کر رہا ہوں، حقوق العباد. تو اب دیوار پر کیچڑ لگا دی، دیوار اس کی ساندی کیچڑ میں، اب پریشان کھڑے، اب کیا ہوگا، کیا کر گیا، اب کیسے. اب اتفاق سے وہ دیوار ایک یہودی کی تھی، اور یہودی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقروض بھی تھا، قرضہ لیا ہوتا امام اعظم سے. اب اتنے میں یہودی اتفاق سے وہ نکل آیا باہر، اور اس نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ کھڑے، تو وہ ایک دم سہم گیا اور گھبرانے لگا کہ اب تو یہ قرضہ لینے آ پہنچے، اب میں کیا جواب دوں گا. تو اس نے معذرت سے عرض کیا کہ اے مسلمانوں کے امام، یا امام المسلمین، میں معذرت پاؤں، ابھی انتظام نہیں ہے، چند روز کے بعد میں آپ کا قرضہ دے دوں گا، مجھے یاد ہے. آپ نے کیوں زحمت فرمایا، میں خود دے جاتا اگر. اب امام اعظم پریشان کھڑے اور ہمارے یہاں بھائی تم اپنے قرضے کی بات کرتے ہو، میں قرضے ورضے کے لیے نہیں آیا، بس کیا کروں، میں کیسے بتاؤں، ہوا یوں کہ کیچڑ میں میرا پاؤں بھر گیا، سن گیا، تو میں نے تمہاری دیوار سے پوچھ دیا. اب حیران ہوں کہ اگر میں دیوار صاف کرتا ہوں تو مٹی جھڑتی ہے، تمہاری دیوار سے مٹی کم ہوتی ہے، یہ نقصان، اور اگر صاف نہیں کرتا تمہاری دیوار پر دھبا لگ گیا, بدنما ہو گئی, تو بس اسی خوف سے کھڑا ہوں کہ میں اب اس کا ازالہ کیسے کروں. اب جب یہودی نے اسی یعنی کہ بھولپن کے انداز میں اور خوف الہی اور خشیت کا انداز دیکھا, ایک انداز بھی ہوتا ہے نا, انداز دیکھا کہ اس طرح یہ اتنا زیادہ دھبلی لگ گئی, اس میں اتنے پریشان ہو گئے کیچڑ گئی, تو یہ مسلمانوں کے امام تو ان کا مذہب کتنا پاکیزہ, یعنی کسی کو نقصان پہنچانے میں مانتے ہی نہیں, یہ لوگ سب کے خیر خواہ, میں تو یہودی اور مکروز ہوں ان کا. بس اس نے سوچا اور فوراً قدم پکڑ لیے کہ حضور یہ دیوار تو صاف ہوتی رہے گی, آپ خدا را کفر کی گندگی سے میرے دل کو صاف کر دیجئے اور مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے نبی کا غلام بنا لیجئے. وہ مسلمان ہو گیا. تو ہمارے آقاؤں کو حقوق العباد کا اتنا لحاظ, اتنا پاس, ہم لوگ احساسی کوئی یعنی کہ یہ دیوار سے مٹی اتر جانا, چونا اتر جانا, یا وہ چٹائی سے تنکا توڑ دینا, یا وہ استعمال کیا استنجا خانے میں یا وضو خانے میں کسی کے گھر کا تو نل ول الٹا سیدھا ہو گیا, کوئی زیادہ گھس گھس آ گیا, کوئی مطلب چکر ہو گیا, سمجھے, کوئی کپڑے ان کے ہم نے آلود کر دیے کسی وجہ سے, سالن سے اس سے اس سے, تو ہم لوگ تو مطلب اس کو کوئی عیب سمجھتے نہیں ہیں. ان کو جو نقصان پہنچا ہے اگر ہم کوئی عیب نہیں سمجھتے, ہمارے گوشے خیال میں یہ تصور تک نہیں ہوتا کہ ہم نے بھی کوئی حق العبد بندے کا کوئی حق ہم نے ضائع کیا, ہمیں احساس نہیں ہوتا. لیکن یہ ہیں معاملات بڑے پیچیدہ. پرانی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کا انتقال ہو گیا, بڑے نیک اور پرہیزگار تھے, تو ان کو خواب میں کسی نے دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بتایا کہ میں نے گناہوں سے مکمل توبہ کر لی تھی, پھر 70 سال تک خالص عبادت کی, کوئی گناہ نہیں ہوئے مجھ سے, مگر پہلے کسی کے تنکے سے بغیر اجازت کے خلال کر لیا تھا, دانت کڑ دیے تھے, وہ تنکا ایسا اٹکا ہے کہ اس تنکے کی وجہ سے ابھی تک جنت سے محروم کر دیا گیا ہوں. ایک تنکا, اب تنکا مطلب اتنا پاورفل ہے تو جو شہتیر کے شہتیر لوگوں کے دبا لیتے ہیں ان کا کیا ہو. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے 3 پیسے قرضہ دبا لے, 3 پیسے قرضہ دبا لے, تو ان 3 پیسوں کے بدلے میں قیامت کے روز 700 با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی 3 پیسوں کے بدلے میں. تو اس لیے اس دنیا میں 3 پیسے کا حساب چکانا بہت آسان ہے, نہیں بھر سکتے تو اس سے معاف کرا لینا زیادہ مشکل نہیں ہے, 3 پیسے ہے نا. اور اگر پھر ہم نے مطلب ہے نا کہ ٹال دیا ڈونٹ وری کہہ کر, یار کوئی مسئلہ نہیں 3 پیسے میں کیا ہوتا ہے, تو 700 با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی, یہ سوچ لینا. آپ شاید دے جاؤ, میرے پاس تو خدا کی قسم اعمال مقبول اعمال تو نظر ہی نہیں آتے مجھے, 700 وہ بھی با جماعت, اور انڈر اسٹوڈے کے مقبول, جو مقبول نہیں ہوں گی تو وہ ہوں گی بھی نہیں مقبول, تو یہاں تو ایک سجدہ بھی مقبول نظر نہیں آ رہا کہ جائے کہ 700 بھی با جماعت نمازیں میں کہاں سے لاؤں 3 پیسے کے. اس لیے مطلب اتنے میں سمجھ جا, قرضہ ورضہ بھی ہے تو فوراً سے پیشتر اس سے فارغ ہو, یہاں تک کہ جس پر قرضہ ہو اگر اپنے گھر کا فرنیچر بیچ کر, برتن بیچ کر, گھر کے سامان کو بیچ کر ادا کر سکتا ہے تو بھی ادا کر دے, ورنہ یہ قرضہ جس کا ہم نے لیا اور برتن ورتن بیچ کر ادا کر سکتے ہیں, چلو ہمارے پاس نقدی نہیں ہے مگر برتن ورتن بیچ کر ادا کر سکتے ہیں, جب بھی ہمارے لیے اتنا گناہ ہوگا اور ایک ایک لمحہ سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, برابر گناہ کا میٹر چلتا رہے گا. فیضان سنت میں روایت میں نے نقل کی ہے کیمیا سعادت کے حوالے سے. ہاں, نہ ہمارے پاس پیسہ ہے, نہ ہمارے پاس فرنیچر ہے جو بیچ کر ہم چکائیں, تو ہم معذور ہیں, لیکن نیت صاف ہونی چاہیے کہ ہم دے دیں گے. اور اگر ہم پیسے نہیں ہیں, فرنیچر ہیں اور پھر بھی بیچ کر نہیں دیتے, تو گناہ کا میٹر چل رہا ہے, برابر چل رہا ہے. لیکن آج کل قرضہ وہ الامان والحفیظ، دینے کا نام لیتا کون ہے؟ اتنا تو ضرور ہے کہ قرضہ لینا ہے تو ہم چکر کاٹتے ہیں اگلے کے گھر کا، مجھے قرضہ دے دیں، مجھے قرضہ دے دیں. اگر بیچارے نے دے کر احسان کر لیا ہم پر، اب احسان فراموشی کا حال خدا کی طرح. چاہیے تو یہ تھا کہ اب ہم پہلے سے بھی زیادہ عاجزی کے ساتھ اس کو جا کر قرضہ پیش کر دیں. نہیں، لینا ہے تو ہم اس کے گھر کے چکر کاٹتے تھے، اب ہمیں دینا ہے، نیت صاف ہے. جب بھی اتنا ضرور ہے کہ اب وہ ہمارے گھر کے طواف کاٹ رہا ہے، ہمارے پھیرے وہ کر رہا ہے، دے دو دے دو، ہم ٹال رہے ہیں، دینا ضرور ہے پھر بھی ہم ٹال رہے ہیں، جی نہیں جاتا کہ ہم دے دیں، چلو پھر بھی دینا تو بھی ہم اس کو بلاتے ہیں کہ لے جانا یار، برسوں لے جانا، دے دوں، ہم دے دیتے ہیں. لیکن اس کو بلاتے ہیں، میرے نزدیک یہ بھی اخلاق سے گری ہوئی بات نظر آتی ہے کہ اس نے احسان کیا، اس کو بلانا نہیں، ہم خود یہ نہیں میں آؤں گا دے جاؤں گا، یہ کہنا چاہیے. وہ الگ بات ہے، پھر وہ ایک ویوہار ہوتا ہے آدمی کا، اور وہ خود آ کر لے جائے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ نیچر ہوتی ہے کہ خود اب وہ لے جائے ہمارے پاس، ہم نے ٹیم دے بھی دیا، وہ نہیں آیا تو ہم اس پہ چڑھ جائیں گے، تو آیا کیوں نہیں، ورنہ میں دے تو تیرے لیے نکال کے رکھے، تو آیا ہی نہیں. تو یعنی کہ ہم قرضہ چکاتے ہیں تو ہم احسان نہیں کرتے اس پر، ہم اپنی ذات پر احسان کرتے ہیں قرضہ چکا کر، اگر نہیں چکائیں گے تو ہم پھنس جائیں گے آخر. تو یہ بڑی نیچر ہوتی ہے خاص کر بیپاریوں کی، کہ بہت تنگ کرتے ہیں، بہت لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. خود جب میں کاروبار کرتا تھا، وہ سپلائی وغیرہ کوئی چیز کرتا تھا، تو مجھے پتا ہے کتنے لوگوں نے میرے پیسے بھی کھا لیے، اور مطلب اتنا تنگ کرتے تھے، اتنے دھکے کھلاتے تھے، اور بھلا دیتے تھے پیسے، اور کیا کیا کرتے تھے. یہ سارے تجربات الحمدللہ میں نے بہت کیے ہیں، یہ مطلب میں نے کاروباری، اب جس ٹائپ کا کاروبار ہے وہ دوسرا ہے. پہلے میں جھاڑو بناتا تھا، بیچتا تھا، میں جھاڑو کا بہت اچھا کاریگر تھا ایک وقت میں، تو وہ مطلب میں سپلائی کرتا تھا، تو بڑے بڑے گٹھے سائیکل میں لے کے جاتا تھا سپلائی کرنے کے لیے، تو وہ بہت مجھے تنگ کرتے، کتنے لوگ پیسے کھا گئے. خیر، اپنا تو سب کو معاف کیا انشاءاللہ، بہت کوئی سن بھی رہا ہو تو اس کو بھی معاف، فکر ہی مت کرو میری طرف سے، انشاءاللہ فکر مت کرو. کہ میرا یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کسی مسلمان کو عذاب نہ کرے، یہ میرا طے ہے کہ میرے ذریعے، میں نہیں چاہتا. مجھے لوگ گالیاں دیتے ہیں، کوسنے دیتے ہیں، کتنے ماں باپ الیاس قادری نے تم کو یہ سکھایا وہ سکھایا، تو ٹھیک ہے مجھے. چلو اتنے لوگ اگر گالیاں دیتے ہیں تو اس سے زیادہ دعائیں بھی تو دینے والے پڑے، اگر کوئی توہین کرتا تو عزت کرنے والے اس سے زیادہ پڑے، سمجھے. تو جب عزت کرنے والوں کو میں مطلب یعنی کہ وہ شکریہ اور سوغات نہیں دیتا، ان کو انعامات نہیں دیتا عزت کرنے والوں کو، تو دشمنی کرنے والوں کو مارنے پیٹنے بھی کیوں جاؤ؟ ان کو مارو پیٹو صورت میں کہ جتنا میری عزت کرتے ہیں ان سب کو انعامات دے دوں تو پھر ان سے نمٹوں گا میں، تو میں ان سب کو انعامات دے ہی نہیں سکتا، تو اس لیے میں نمٹ بھی نہیں سکتا. ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ کہ سب کا بھلا، سب کی خیر، سمجھے کل کی خیر میں انشاءاللہ اپنی خیر ہی خیر انشاءاللہ. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ ایک شخص تھا، وہ بڑا بیچارہ مطلب نیک دل آدمی، سیدھا سادھا بھولا بھالا، وہ مطلب کسی کی برائی کرتا ہی نہیں تھا، برا بولتا ہی نہیں تھا کسی کو. دیکھیں جو بد عقیدہ ہے اس کو برا بولا جائے گا، ہے نا، جو واقعی برا ہے اس کے فعل کو برا بولا جائے گا، اور بد عقیدہ کو برا بولا جائے گا. یہاں مطلب بات مسلمان کی ہو رہی ہے نا. اب تم کو کافر کو بھی برا نہ بولیں تو مشرک کو بھی برا نہ بولیں، بھائی کسی کو برا نہیں بولنا چاہیے. کہاں سے سنا؟ تو الیاس قادری سے سنا. تو الیاس قادری یہ نہیں کہہ رہا، بات اپنے مطلب یعنی کہ ہم مسلک کی بات ہو رہی ہے نا، مسلمان کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ دنیاوی جو مطلب یعنی کہ وہ اپنے آپ جو اپنے کو کوسے، ڈانٹے، گالی دے، اس کے بارے میں، یہ جو دل دکھا ہے اس کو بھی مطلب خیر ہی خیر. اچھا، تو وہ کسی کو برا ان مانو کر وہ نہیں بولتا تھا، بہت شریف آدمی تھا. اس کا انتقال ہو گیا تو خواب میں کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا، کسی نے پوچھا خواب. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں وہ بلبل کی طرح میٹھی میٹھی آواز میں مطلب بولا کہ میں نے سب کی بھلائی کی تو اللہ نے میرے ساتھ بھی بھلائی کر دی، سب کے بھلے میں راضی ہوا تو میرا بھی بھلا ہو گیا، کر بھلا ہو بھلا، ہے نا، سب کی خیر، کل کی خیر، سب کی آس اولاد کی خیر. وہ تو فقیر لوگ پیسہ نکلوانے کے لیے بولتے ہی بولتے ہیں، سمجھے، لیکن اپنے کو دل سے بولنا ہے کہ سب کی خیر، سب کی آس اولاد کی خیر، سب کا بھلا، سب کے بھلے میں انشاءاللہ پھر اپنا بھلا ہی بھلا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے، لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں ہم نے سب کی بھلائی کی، کسی کے ساتھ برائی نہیں کی، لیکن ہمارے ساتھ سب برائی کرتے ہیں، یہ شکوہ ہے، ہے نا، یہ شکوہ ہے. اور زباں پر شکوہ اے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. شب برات کے فضائل بیان ہو رہے تھے, بات بہت دور نکل گئی. شب برات جو ہے یہ فرشتوں کی عید ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی دو عیدیں ہوتی ہیں, ایک یہی شب برات اور ایک ہوتی ہے لیلۃ القدر, جو عموماً رمضان المبارک کی 27ویں شب ہوتی ہے. پھر اس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں, ہے نا, اس کی تفصیل فیضان سنت میں آپ چاہیں تو پڑھ لیں. بس لیلۃ القدر اور شب براءت یہ فرشتوں کی عید ہوتی ہے, اور یہ بڑی بخشش کی رات ہے, عبادت کی رات ہے. تو خوش نصیب لوگ اس میں عبادت کرتے ہیں, ریاضت کرتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, ہے نا, لیکن بدقسمت لوگ اس رات میں پٹاخے پھوڑتے ہیں, پٹاخے پھوڑتے ہیں, وطن پٹاخے چھوڑتے ہیں, جو کہو, ہے نا. تو یہ اس طرح کے کام کرنے سے پیسوں کا ضیاع, آگ لگتی ہے, کتنے بندے عموماً مرتے ہیں پٹاخوں میں, ہے نا. اچھا, اور جو بیچارے عبادت کر رہے ہیں, اب کوئی نفل پڑھ رہا اپنے گھر میں ہے, رات آدھی ہو چکی ہے, نفل میں مشغول ہے, آپ نے اس کے گھر کے آگے پٹاخہ چھوڑا تو دھماکہ ہوا, ہے نا, دھماکے سے وہ رکعت بھول گیا کہ کون سی رکعت ہے, تکلیف ہوئی نا اس کو, تلاوت کر رہے ہو ایک دم چونک گیا. تو اس طرح حقوق العباد کے مسئلے بھی کھڑے ہوں گے پٹاخے سے, کہ لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے, ہے نا. تو اس لیے مطلب پٹاخے بالکل نہ پھوڑا کریں, نہ شب برات میں, نہ کسی اور دن. پٹاخے تو پھوڑنے کا کوئی یہ ہے ہی مطلب ناجائز. جو پٹاخے, جو مروجہ پٹاخے چلے, لوگ شادیوں میں بھی پھوڑتے ہیں, پتہ نہیں طرح طرح کی, مطلب یہ سب مت آتش بازی جو ہے یہ مسلمانوں کا شیوانی ہے, ہندوؤں سے بدقسمتی سے سیکھا ہے یہ, غالباً ہندو لوگ مطلب ہے کہ چھوڑا کرتے ہیں پٹاخے. تو یہ ہمارے پاکستان میں اور ہندوستان میں غالباً رواج ہے, باہر کا مجھے پتہ نہیں. شب برات میں اس میں ہم لوگ چھوڑتے ہیں, دیوالیوں اور ہولیوں میں چھوڑتے ہوں گے, تو ہمارے مسلمانوں نے ان سے سیکھا, اور شب برات میں یہ بہت زیادہ رائج ہوا پٹاخہ. اور یہ ہمارے نوجوان سائیکلیں بہت چلاتے ہیں اس رات, تو سائیکل چلاتے ہیں, چلاتے ہیں, مطلب وہ تفریح کرتے ہیں رات کو, کدھر کدھر جا کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے بڑی راتوں میں, خاص کر کہ عبادت کی راتیں ہیں, اس کو اس طرح ضائع نہ کریں. اسی طرح مطلب شب برات ہوئی یا رمضان کی راتوں میں ہمارے نوجوان بھائی بہت کھیل کھیلتے ہیں, وہ بتیاں لگاتے ہیں, تو کرکٹ کھیلتے ہیں, تو پتہ نہیں کیا کیا میچ کرتے ہیں, اور بہت مطلب یعنی کہ ادھم مچاتے ہیں. تو استغفر اللہ, مطلب یعنی اس سے کتنا مطلب یعنی کہ محلے والوں کو, عبادت کرنے والوں کو, سب کو تکلیف ہوتی. کیا عبادت نہ بھی کرے جو سو رہا ہے, تو اگر سونا بھی تو حق ہے نا کسی کا, بے ضروری کہ اس کو سونے نہ دیا جائے, تو اس کو تکلیف. کوئی مریض ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی کس حال میں بیچارہ, کوئی کس حال میں, تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کسی صورت سے. اچھا, یہ 15ویں رات جو ہے اعمال نامے بدلتے ہیں نا, تو یہ 14 شعبان جو ہے, اس حساب سے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اعمال نامے بدلنے کا آخری دن ہے, آخری دن. تو شب یہ 14 تاریخ جو ہے شعبان کی, اس میں روزہ رکھ لینا چاہیے, 14 شعبان کو روزہ رکھ لیں, اور 15 کو بھی روزہ رکھ لیں. تو وہ اعمال نامے شروع ہونے کا دن یا اعمال نامے ختم ہونے کا دن, تو آخری اور پہلا دن جو روزے کا ہو جائے, ہے نا, الحمدللہ شروع سے اور ابتدا انتہا روزے سے ہو جائے. اچھا, دوسرا یہ کہ میری کوشش یہی ہوتی, خواہش یہی ہوتی ہے کہ 14 شعبان کو عصر کی نماز مسجد میں پڑھ کر اگر ممکن ہے تو مسجد ہی میں وقت گزارا جائے. یہ مطلب میری برسوں سے دعوت اسلامی کا سلسلہ تو الحمدللہ شروع ہوا, پہلے سے بس یہ سوچ بنی ہے 14-15 کے روزے کی, اور یہ عصر سے لے کر مسجد میں وقت گزارنے کی. خیر, یہ آخری لمحات ہیں ہمارے اعمال نامے بدل لیں گے, تو ذہن نصیب آخری میں اگر کچھ نیکیاں اس میں شامل ہو جاتی ہیں, تو کہ مسجد میں گناہ کے چانسز کم ہوتے, کرنے والے مسجدوں میں گناہ کرتے ہیں, بدنگاہی مسجد میں ہوتی ہے, دنیا کی باتیں مسجد میں ہوتی ہیں, بلند آوازیں بلا وجہ مسجد میں لوگ کرتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا مسجد میں بھی چٹائیں توڑتے رہتے ہیں لوگ, توڑتے ہیں چٹائیں, یہ نہیں, مسجد کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں لوگ, عادت ہوتی ہے. تو اس طرح مسجد میں بھی گناہ ہوتے ہیں, لیکن باہر تو بالکل ہی آزاد ہوتا ہے. مسجد میں ابھی کچھ ایسا لگتا ہے کہ ہم جکڑن ہوتی ہے کچھ نہ کچھ, کہ ہم پر کچھ پابندیاں ہیں, ہم اللہ کے گھر میں ہوتا ہے نا. تو مسجد میں کوشش کی جائے اعتکاف کی نیت کے ساتھ, اب دعوت اسلامی کا ماحول ہے الحمدللہ, تو اعتکاف کی نیت تو مسجد میں عموماً یاد آئی جاتی ہے, تو اعتکاف کی نیت تو ویسے ہی کرتے ہیں. تو ہمیں پڑھنے ہوتے ہیں 40 مرتبہ لا حول شریف اور 100 بار درود پاک, ہے نا, غروب آفتاب سے پہلے پہلے 40 بار لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اور 100 مرتبہ درود شریف. یہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ 40 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں 40 حوریں ملیں گی. تو 40 حوریں ملیں گی تو جنت بھی ملے گی انشاءاللہ, ظاہر جنت کے بغیر وہ باہر تو ملیں گی نہیں. اور پھر بڑی رات کو شب برات ہے نا, ہاں مغرب, ہاں پھر مغرب کی نماز ہو جائے گی. مغرب کی نماز کے بعد نفل پڑھے جاتے ہیں 6 2 2 کر کے, 2 رکعت پہلے پڑھیں گے, نیت ہوگی درازیے عمر بالخیر, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ عمر عافیت کے ساتھ لمبی کرے. پھر 2 رکعت پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلائیں دور فرمائیں, بنیت حفظ از بلیات. پھر 2 رکعت پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے صرف اپنا محتاج رکھے, اپنے سوا کسی غیر کا محتاج نہ کرے. تو یہ 6 رکعتیں ہمارے یہاں 2 2 رکعت کر کے بغیر جماعت کے پڑھی جاتی ہیں. اعلان ہوتا ہے کہ بھئی اب اس نیت سے 2 رکعت پڑھ لو اس طرح, اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار قل ھو اللہ پڑھ لیجیے. پھر یاسین شریف ہم لوگ پڑھتے ہیں, کوئی یاسین شریف پڑھتا ہے اور باقی لوگ سب سنتے ہیں, تو عموماً میری کوشش ہوتی ہے کہ یاسین شریف میں پڑھنے کی سعادت حاصل کروں. تو پھر اسپیکر پہ پڑھتے ہیں ہم لوگ اور سارے لوگ سنتے ہیں, بڑا مزہ رہتا ہے. پھر 21 بار قل ھو اللہ شریف پڑھتے ہیں, ارے پہلے 21 بار قل ھو اللہ پڑھتے ہیں, پھر یاسین شریف پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد شعبان کی وہ شب براءت کی دعا پڑھی جاتی ہے, وہ دعا عربی میں پڑھی جاتی ہے. اس طرح مطلب یہ کہ آپ حساب لگائیں, یاسین شریف پڑھنے سے حدیثوں کے مطابق 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے, اور قل ھو اللہ 1 بار پڑھے تو 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو 3 بار کا وہ 1 قرآن ہوا, تو 21 بار قل ھو اللہ پڑھے تو 7 قرآن 7 ہوئے نا, اور 1 بار یاسین شریف پڑھی تو کتنے ہوئے, 10 قرآن, تو یہ ہو گئے 17. تو یہ 3 3 بار اس کا دور ہوگا تو 51 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ شب برات میں, اگر یہ کر لیا تو آپ نے یہ نوافل رائج کریں. اب یہ کہ لوگ بولیں گے بھائی اس کی دلیل لاؤ, یہ لاؤ, وہ لاؤ کس حدیث میں, تو آپ بحث نہیں کریں. ہم بچپن سے مطلب ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا تو وہ شعبان کی فضیلت یہ چھوٹے بڑے کتابچے نکلتے ہیں ان میں دیکھا ہے, ان میں یہ حدیثیں لکھی ہوتی ہیں, اس کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں. کیونکہ نوافل کا جہاں تک تعلق ہے تو نفل پھر نفل ہے, ہم فرض یا واجب تو بولتے نہیں, اس کی دلیل آپ مانگیں ہم سے, نفل ہے. اب کسی کام کے کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کو منع نہ کیا گیا, تو اگر کوئی کہے کہ اس کی دلیل لاؤ کہ بھئی یہ کہاں لکھا ہے, تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس کی دلیل لاؤ کہ مغرب کے بعد یہ نفل پڑھنے کا شریعت نے منع کیا ہے. منع کرنے کی دلیل لا ہی نہیں سکتا, تو جب منع نہیں ہے تو جائز ہو گیا, سیدھی سی بات ہے. بھائی نفل پڑھنا منع کیوں ہے بھائی, مغرب اور عشاء میں آپ 12 مہینے نفل پڑھیں, کس نے منع کیا آپ کو؟ عوابین تو ویسے ہی ہوتے ہیں نفل مغرب کے بعد, تو منع نہیں ہے. یاسین شریف مغرب کے بعد نہیں پڑھنی چاہیے, کس نے منع کیا بھائی؟ 21 بار قل ھو اللہ شریف مغرب کے بعد نہیں پڑھنے چاہیے, یہ کون سی آیت میں یا کون سی حدیث میں؟ تو منع تو ہے نہیں, منع نہیں ہے تو جائز ہو گیا. اور جس کام کو مسلمان اچھا سمجھ کر کرے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے, یہ عام قاعدہ ہے. تو اس لیے اس کو الحمدللہ مسلمان اچھا سمجھ کر رہے ہیں اور شریعت میں یہ منع نہیں ہے, تو اس لیے یہ اللہ کے نزدیک بھی امید ہے کہ پسندیدہ ٹھہرے گا.